tej chwili kluczowe pierwiastki, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Chodzi o transformację energetyczną, w związku z czym poszukujemy nowych źródeł miedzi, stąd tak ważna inwestycja w Chile, którą mamy i którą chcemy rozszerzać. Próbujemy również wejść w proces wydobycia litu w Chile. Naszym gościem. Mam nadzieję, że nam się uda. Dziękuję bardzo. Polski Radio Program Trzeci, wtorek, 25 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Jędrkowiak. Prezydent Andrzej Duda dziękował w Ulan Bator za pomoc dla Ukrainy. Trwa śledztwo w sprawie tragedii w Chodzieży, nie żyje 5 osób. Został tydzień na rozliczenie się z fiskusem. Kwestia rosyjskiej inwazji na Ukrainę była jednym z tematów rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Mongolii. Polski prezydent przebywający w Ulan Bator z oficjalną wizytą podziękował za pomoc udzieloną Ukrainie. Wiadomym jest, że swoją sytuację geopolityczną ma Mongolia, swoją sytuację geopolityczną ma także i Polska w określonych uwarunkowaniach. Ja podziękowałem panu prezydentowi za pomoc humanitarną, którą Mongolia udzieliła Ukrainie. Dziękuję za nią jako sąsiad Ukrainy, jako kraj, który przyjmuje dzisiaj na swoim terytorium gości z Ukrainy, czyli po prostu u nas są dzisiaj uchodźcy. Podczas rozmowy w cztery oczy prezydenci rozmawiali też m.in. o współpracy politycznej i międzynarodowej. Ukraińscy wojskowi odparli ostatniej doby ponad 40 szturmów Rosjan. Takie są dane ukraińskiego sztabu generalnego. Główne kierunki, na których Rosjanie szturmowali ostatniej doby, to miasta w obwodzie donieckim, Bachmut, Awdijivka i Marinka. Jak podkreślił na antenie ukraińskiego telemaratonu służący na awdijivskim kierunku żołnierz batalionu Swoboda Maksym Morozow, ataki wroga trwają niemal bezustannie. Atakują za pomocą piechoty wspieranej przez siły pancerne, ale też artylerię, która prowadzi tu nawałę ogniową od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Zdaniem wojskowego eksperta Władysława Sełezniowa na froncie również ukraińska artyleria wykonuje jedno z kluczowych zadań. Około 90% rosyjskich strat to efekt pracy naszych artylerzystów. Potrzebujemy systemów artyleryjskich różnych typów i kalibrów oraz ogromnej liczby pocisków. Według niektórych szacunków potrzebujemy około 4 milionów pocisków artyleryjskich. Eksperci wskazują, że do efektywnego niszczenia rosyjskich punktów logistycznych Ukraińcy potrzebują dalekosiężnej artylerii, m.in. rakiet ATACMS. Paweł Buszko, Polskie Radio. Bezpieczeństwo naszej części Europy oraz współpraca dwustronna. O tym porozmawiają premier Mateusz Morawiecki i szefowa estońskiego rządu Kaja Kallas. Spotkanie rozpocznie się po godzinie 10:00 od powitania premier Estonii. Później zaplanowano rozmowy szefów rządów. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że podczas spotkania Mateusz Morawiecki poruszy temat dalszych kroków, które wraz z Estonią możemy podjąć, aby wzmacniać zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa naszego regionu. Szef polskiego rządu i premier Estonii omówią między innymi kwestie wspólnych zakupów amunicji. Będą rozmawiać także o nałożeniu kolejnych sankcji na Rosję i Białoruś oraz o dalszym wspieraniu Ukrainy. Piotr Miller zaznaczył, że region wschodniej flanki NATO intensywnie współpracuje w zakresie umacniania naszego bezpieczeństwa. Polska aktywnie wspiera Estonię między innymi w ramach Baltic Air Policing. Piloci polskich sił powietrznych skutecznie patrolują przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, zaznaczył. Rzecznik rządu podkreślił, że Polskę i Estonię łączy także wiele kwestii związanych z infrastrukturą. Sylwia Białek, Polskie Radio. Policja prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 5 osób znalezionych w Chodzieży. Ciała odkryto w domu jednorodzinnym, poinformowała rzecznik policji w Chodzieży Karolina Smarc-Dymek. Wczoraj po godzinie 20 do chodzieskiej policji wpłynęła informacja o znalezieniu w budynku jednorodzinnym mieszczącym się w Chodzieży przy ulicy Podgórnej dwóch ciał. Skierowani na miejsce policjanci w tymże budynku ujawnili kolejne 3 ciała. Łącznie znaleziono 4 osoby dorosłe i jedno dziecko kilkumiesięczne. Na tym etapie postępowania policja nie udziela więcej informacji. Wiadomo, że osoby, których ciała znaleziono, to rodzina. Całą noc na miejscu pracowały służby, które mają ustalić przyczyny tragedii. Fiskus przypomina, że w tym roku możemy odliczyć na wybraną organizację pożytku publicznego 1,5%, a nie 1%, tak jak było to w poprzednich latach. W ubiegłym roku podatnicy z Warmii i Mazur przekazali w ten sposób prawie 26 milionów złotych, przypomina rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie Renata Kostowska. Warto tutaj zaznaczyć, że 1,5% to jest maksymalna kwota naszego podatku należnego, którą możemy przekazać. Oczywiście może być to mniejszy procent. Odliczenie podatku na organizację pożytku będzie prostsze, jeśli rozliczamy się przez internet.

Hungry Like the Wolf, Duran Duran. 17 minut po godzinie 9 w kalendarzu, dziś 25 kwietnia. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Jarosław, Marek, Filon, Franciszka oraz Stefan. Najlepsze potrójne życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj sporo. Dzień Sekretarki, mówiliśmy o tym rano. Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, o tym też wspominaliśmy. Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, Światowy Dzień Malarii, Dzień DNA oraz Światowy Dzień Pingwina. No to jest ciekawe święto. Ono ustanowione jest na cześć takiego ciekawego odkrycia. Otóż naukowcy zaobserwowali, że przez 7 lat z rzędu kolonia pingwinów Adeli po spędzeniu miesięcy na morzu wracała na Antarktydę do swoich terenów lęgowych. No i za każdym razem działo się to właśnie 25 kwietnia. No i w ten dzień naukowcy czekają na te sympatyczne zwierzaki. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Na świętego Marka deszcz to suchego lata wieszcz. No czyli szykujmy się do wakacji. Kalendarium muzyczne. Co tam pod tą dzisiejszą datą, 25 kwietnia, zapisała historia muzyki? O tym Justyna Grabasz. Dziś zaczniemy od roku 1917 i od dnia, w którym urodziła się jedna z najważniejszych kobiet w historii jazzu. 25 kwietnia na świat przyszła Ella Fitzgerald. The way you wear your hat, the way you sip your tea. Ella Fitzgerald debiutowała na deskach teatru Apollo już jako nastolatka. W 1934 roku wygrała jeden z konkursów dla amatorów, dzięki czemu szybko została dostrzeżona i dostała się do orkiestry jazzowej Chica Webba. Po śmierci artysty w 1939 roku Ella przejęła kierownictwo nad orkiestrą, a nazwa zespołu została zmieniona na Ella and Her Famous Band. 3 lata później rozpoczęła bardzo udaną karierę solową, która przyniosła jej aż 13 nagród Grammy i ponad 40 milionów sprzedanych płyt. Artystka współpracowała także z gigantami swingu i jazzu, m.in. z Louisem Armstrongiem, Quincy Jonesem, Oscarem Petersonem czy Duke'em Ellingtonem. The way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't. Nieco zmieniamy teraz muzyczny klimat i przechodzimy do roku 1979. 25 kwietnia grupa The Police zadebiutowała na srebrnym ekranie. Zespół wystąpił w programie Top of the Pops na antenie BBC, prezentując swój wielki przebój Roxanne. Piosenka do tej pory jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji The Police i doczekała się wielu interpretacji, pojawiając się chociażby w musicalu Moulin Rouge z Nicole Kidman i Iwanem McGregorem. Roxanne! I jeszcze jedna data urodzinowa, tym razem cofamy się do roku 1958. 25 kwietnia w Szkocji na świat przyszedł Derek Dick, wokalista występujący pod pseudonimem Fish. Znany przede wszystkim jako frontman grupy Marillion, nagrał z tym zespołem takie płyty jak Fugazi czy Misplaced Childhood, z których pochodziły m.in. kompozycje Lavender czy najbardziej znane Kaylee. Po odejściu z zespołu w 1988 roku Fish rozpoczął karierę solową, która przyniosła mu 11 studyjnych albumów. You broke my key. Is it too late to say I'm sorry? Kalendarium muzyczne. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Zalewski i Janoszka. Dziś wtorek u nas w naszym paśmie popularno-naukowym to kosmiczny wtorek. No i a propos tego, co może spaść na głowę, to się pojawiło w tej piosence. W kierunku naszej planety zbliża się asteroida o średnicy większej niż wysokość wieży Eiffla. Wieża Eiffla 330 metrów, przypomnę. Według przewidywań Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi, tak jest, takie centrum, to jest taka specjalna komórka NASA, która właśnie takie asteroidy bada i ta asteroida oznacza oznaczona symbolem 2006 HV5, minie Ziemię z prędkością ponad 63 tysięcy km na godzinę. Asteroida ma znaleźć się najbliżej naszej planety jutro, 26 kwietnia. Obiekt ma średnicę około 400 metrów. No, dla porównania meteor Czelabiński, ten słynny, który tam szkód trochę narobił, który wszedł w atmosferę Ziemi w 2013 roku, miał około 20 metrów szerokości. Prognozy mówią, że 2006 HV5 przeleci obok naszej planety w odległości około sześciokrotnie większej od tej, jaka dzieli Ziemię od Księżyca, czyli około 2,4 miliona kilometrów. No to niewiele jak na warunki kosmiczne. Dla porównania do najbliższej planety, Wenus, z Ziemi jest co najmniej 40 milionów kilometrów. O Wenus jeszcze dziś będziemy mówić. No ale wróćmy do 2006 HV. To jeden z ponad 30 tysięcy obiektów bliskich Ziemi. One nazywają się w skrócie NEO. Przyjmuje się, że NEO to asteroidy i komety, których punkt największego zbliżenia orbity z orbitą Ziemi nie przekracza 1/3 odległości Ziemi od Słońca. Za potencjalnie niebezpieczne uważa się takie, które mogą zbliżyć się do Ziemi na mniej niż 7,5 miliona kilometrów i których średnica wynosi nie mniej niż 140 metrów. Także mogą Państwo być spokojni, to jeszcze nie tym razem. Oh,

No i to właśnie był tytuł. Lubię twoje włosy. Grupa Manchester. Trójka przed południem, 22,5 minuty jesteśmy przed godziną 10. Proszę Państwa, choć pogoda płaczliwa, no to i tak zabieram Państwa na wycieczkę tradycyjnie o tej porze. Wszak nie ma złej pogody, tylko źle ubrani turyści. No ale żeby za bardzo nie kapało na głowę, to wejdziemy do środka. Zabieram Państwa do Małopolski, a konkretnie na wyżynę krakowsko-częstochowską, niedaleko Olkusza. No czyli już wiadomo, jesteśmy na szlaku Orlich Gniazd. Tam jest pewna miejscowość, w której jest obiekt, który przyciąga wzrok już z daleka, no bo przeszedł rewitalizację i cieszy się coraz większym zainteresowaniem turystów. Dziś w naszym cyklu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski rozmawiają o zamku w Rapsztynie. Trójka po królewsku. Zamek w Rapsztynie to jedna z warowni na szlaku jurajskich, a może powinnam powiedzieć rajskich warowni, która od kilku lat cieszy się coraz większą popularnością. Z pewnością jest to wielka zasługa tego, iż dzięki zakończonym pracom rewitalizacyjnym zostały zabezpieczone i stały się kolejną atrakcją województwa małopolskiego. Zamek, drodzy Państwo, ze względu na bardzo malownicze położenie jest coraz częściej odwiedzany przez turystów i to nie tylko z Polski, dlatego tam też Państwa zabieramy. Zamek ma bardzo ciekawą historię. Znajduje się nieopodal Olkusza. Co ciekawe, jest widoczne już z daleka, więc nie można się dziwić jego popularności, gdyż już samym swoim położeniem, można powiedzieć, kusi zwiedzających. No, jak wspomniałaś, zamek jakiś czas temu został zrewitalizowany. Część zamku została zrekonstruowana, między innymi kamienna wieża, z której roztacza się obecnie piękny widok na okolice. A my się przyglądamy nie tylko okolicy, a może przede wszystkim historii zamku. Zamek po raz pierwszy w dokumentach pojawił się w XIV stuleciu za sprawą wzmianek o miejscowym kapelanie. W pierwszej połowie XV wieku Rapsztyn należał do leliwitów mężczyńskich, a potem w wianie Jadwigi znalazł się w posiadaniu Andrzeja Tenczyńskiego. I w tym samym czasie powstała nazwa zamku. Tak, była ona formą już zbliżona do obecnej. To jest najwyżej położona i najstarsza część zamku, czyli okrągła wieża. Położona jest ona na skale zwanej Rabenstein. W kolejnych stuleciach właśnie ta nazwa oczywiście ewoluowała, aż w końcu przybrała ona dzisiejszą formę, czyli Rapsztyn. A w XVI wieku zamek zmienił właściciela i odbyła się rozbudowa. W 1509 roku zmarł ostatni z rodu Toporczyków, Andrzej Rapsztyński, no i zamek stał się własnością Bonnerów. W drugiej połowie XVI wieku jednym ze starostów był wówczas Seweryn Bonner. No to właśnie tej rodzinie zamek zawdzięcza swoją wielkość. Za ich czasów nastąpiła rozbudowa, po zakończeniu której warownia zajmowała już niemal całe wzgórze. I z tego samego stulecia pochodzą też informacje o niezwykłych gościach przy zamku, więc nie tylko wielka twierdza, ale też wielcy ludzie, którzy odwiedzali. Wielcy ludzie i jakże niezwykli goście, albo i można powiedzieć nawet i domownicy, bo podobno w latach 80. XVI wieku przy zamku znajdował się zwierzyniec, w którym król Stefan Batory trzymał lwy. To mi trochę przypomina twierdzę The Tower w Londynie. Tam też były niektóre dziwne zwierzęta, egzotyczne. Na początku XVII wieku za to Rapsztyn zmienił swojego gospodarza i czym to skutkowało? Zamek należał do równie wielkiej osobistości, a mianowicie do marszałka wielkiego koronnego Zygmunta Myszkowskiego. No i oczywiście tej osobistości również zawdzięcza swoją rozbudowę. Powstał tak zwany Zamek Dolny z dużymi, trzykondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi w stylu późnorenesansowym. Aż nadszedł w wiek XVII. No oczywiście, wojna 30-letnia. W połowie stulecia zamek został zniszczony przez wycofujące się wojska szwedzkie. Opuszczone założenie popadło w ruinę, a miejscowa ludność dodatkowo po czasie zaczęła wykorzystywać materiał budowlany do swoich celów. W drugiej połowie XIX wieku zawaliła się zamkowa wieża, która, no zresztą tak jak reszta zamku, została zrekonstruowana dopiero właśnie w czasach nam współczesnych. Taki zamek jak Rapsztyn, no nie może obejść się bez legend, a więc jakie są? Ach, kilka ich jest. No oczywiście wśród nich nie może zabraknąć historii o rycerzach, podziemnych korytarzach, jak i księżniczkach, chociaż raczej w Rapsztynie mówi się o pięknej, dzielnej sobótce. Owa niewiasta żyła w okolicy zamku pośród skał. W czasie swojego ślubu w lesie z Sieciechem zostali oni napadnięci przez zbójów, lecz dzielna sobótka dobyła miecza i szybko rozprawiła się z nimi. No i na pamiątkę jej bohaterstwa co roku w dzień świętego Jana rozpala się ogniska zwane sobótkami.

Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Coraz mniej za coraz więcej. Tak można by streścić najnowsze dane GUS-u dotyczące sprzedaży detalicznej. Ta spadła w marcu, licząc rok do roku, o 7,3%. Oszczędności szukaliśmy na stacjach paliw. Mniej chętnie ustawialiśmy się też w kolejce do sklepów meblowych. Tych ze sprzętem RTV i AGD skromniejsze wydatki z naszej strony odnotowały nawet sklepy spożywcze. Choć może lepiej powiedzieć, nominalnie wydawaliśmy więcej, ale przez inflację kupowaliśmy realnie mniej. Złych danych z realnej gospodarki mamy znacznie więcej. Zwalnia też produkcja przemysłowa czy budowlanka. To ostre hamowanie, za którym częściowo stoją dobre dane sprzed roku. Tak komentował na naszej antenie Mariusz Adamiak z Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Już troszkę zapomnieliśmy, ale wtedy mieliśmy bardzo dobrą koniunkturę, która z kolei była wynikiem odreagowania popandemicznego otwarcia gospodarki. No i oczywiście napływu uchodźców, ponieważ pomimo, że to wielka tragedia, wojna w Ukrainie, to ten napływ uchodźców ogromnej ilości spowodował wzrost konsumpcji. Teraz no, spora ich część wróciła do siebie. No ale i bez tego efektu statystycznego sprzed roku wyniki naszej gospodarki nie są różowe. Mamy jednak dość wysoką inflację, za którą nie nadążają płace, więc mamy mniej realnie pieniędzy w budżetach. Mamy też wyższe stopy procentowe, a przecież część Polaków jest zadłużona choćby na kredyty mieszkaniowe, więc to też jest większy udział w budżetach domowych, więc rzeczywiście te pieniądze wydajemy ostrożniej. To widać choćby po takich kategoriach jak dobra trwałe, meble, artykuły AGD. Niestety więc w pierwszym kwartale możemy zobaczyć recesję. Nasz produkt krajowy brutto może być pod kreską już drugi kwartał z rzędu. Potem jednak oby ma być tylko lepiej. To spowolnienie 1-2 kwartały potrwa, później trzeci kwartał już powinien być lepszy, czwarty wyraźnie lepszy. Cały rok powinien jednak się zamknąć, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, na plusie, może nie jakimś wielkim, ale jednak na plusie. To, co w tym momencie ratuje naszą gospodarkę, to dobre wyniki eksportu i niezłe inwestycje. Wśród tych niezłych inwestycji także te w elektromobilność. Sektor motoryzacyjny w tych gorszych warunkach radzi sobie bardzo dobrze. Wpływa na to choćby znaczne odblokowanie łańcuchów dostaw. I to w tym sektorze możemy w przyszłości zobaczyć światełko w tunelu. Tyle prognozy wybiegające w przyszłość, teraz o rzeczywistości, tu i teraz. Sporo zmian w tym roku w kodeksie pracy, niektóre z nich weszły w życie 7 kwietnia. Chodzi m.in. o wprowadzoną już w kodeksie pracę zdalną. Wśród obowiązków pracodawcy i na przykład przedstawicieli związków zawodowych jest teraz ustalenie szczegółów, jak te nowe zapisy mają funkcjonować w konkretnej firmie. Takie kwestie, które wymagają uzgodnienia, jak grupy objęte możliwością świadczenia pracy zdalnej, kwestie dotyczące tego, na jakich zasadach, do kogo mają pracownicy występować z wnioskami, kwestie związane z ustaleniem ekwiwalentności świadczenia pracy w formule zdalnej. Mówi Katarzyna Łażewska-Chrysko, główny inspektor pracy. Jak to z nowymi przepisami? Wątpliwości jest całkiem sporo. Kiedy na przykład pracodawca powinien zwrócić nam koszty zużytego przy pracy zdalnej prądu, wody czy innych mediów? No a kiedy nie ma takiego obowiązku? Dzisiaj na Państwa pytania o pracę zdalną będzie odpowiadał ekspert po godzinie 18.30 w podsumowaniu dnia. Pytania można przesyłać już do nas w tym momencie, choćby dzwoniąc pod 22 i 7 trójek, czy mailowo. Zapraszamy do kontaktu. Polska i Mongolia, co mają wspólnego? Gospodarczo okazuje się, że całkiem sporo. Dziś prezydent Andrzej Duda odwiedza ten kraj. Przed chwilą otworzył polsko-mongolskie forum biznesu. O godzinie 13 jest planowana wypowiedź prezydenta dla mediów, a my ten temat będziemy jeszcze śledzić, także zapraszamy do trójki. Wtedy zastanowimy się nad szczegółami tego, jak może wyglądać gospodarcza współpraca naszych krajów. A teraz o pewnym badaniu. Sztuczna inteligencja przyspiesza pracę dokładnie o 14%. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda i MIT opublikowali wyniki swoich badań, w których po raz pierwszy zbadali wpływ wytrenowanych modeli na produktywność w firmie. Naukowcy dokoptowali 5000 osób z działu obsługi klienta narzędzia, które były zaopatrzone właśnie w sztuczną inteligencję. Dostając pytanie od dzwoniącego, na przykład z Filipin, klienta, mogli gorącego ziemniaka przeżyć przerzucić na wytrenowaną maszynę, która doradzała im najlepszą odpowiedź. Najbardziej poprawiła się produktywność osób, które dopiero wdrażają się w pracę na swoim stanowisku. Tutaj produktywność wzrosła o 35%. Okazało się, że pracownik z dwumiesięcznym stażem wyposażony właśnie w takiego robota ze sztuczną inteligencją osiąga te same wyniki, co pracownik z sześciomiesięcznym stażem bez takiej pomocy. No więc chyba zagrożeni mogą się bardziej czuć ci wykwalifikowani pracownicy niż ci z mniejszym stażem i mniejszymi kwalifikacjami. No i pytanie jeszcze o wynagrodzenie. Czy te podwyżki ewentualne nie powinna dostać za lepsze wyniki maszyna, a nie ten pracownik? No to już pod rozwagę dla państwa. Co pan z tymi podwyżkami ma? Wczoraj o podwyżkach, dzisiaj o podwyżkach. To jakąś wiadomość pan próbuje przesłać komuś? Proszę nawet pana... nie bardzo podprogowo. Pan wie, kto tego słucha. No to, proszę pana, to jest wywieranie presji. Dzień po dniu. To co? To był informator ekonomiczny. Dziękuję bardzo. Przygotował i przedstawił Marcin Jagiełowicz. Na 16.30 jeszcze państwa zapraszam. Wtedy kolejny informator ekonomiczny, kolejny serwis i po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Daleko jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie. Czasem się ich boję, chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia.